nie tylko promowanie sportu i samego miasta, ale też szerzenie idei dbania o środowisko. Każda z trzech tras, jaką mieli do wyboru biegacze, kończyła się na wybudowanym w starożytności Stadionie Panateńskim, gdzie zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Jutro słońce wyjrzy tylko na północnym zachodzie. Początek tygodnia pochmurny, z przelotnym deszczem i chłodny. Na termometrach w Suwałkach i Białymstoku będzie maksymalnie 6 stopni. W Kielcach i Lublinie 9, w Łodzi 10, w Poznaniu i Gorzowie 12, a w Szczecinie 13. Nocą od 3 stopni do 10. Synoptycy ostrzegają przed intensywnym deszczem na południowych krańcach trzech województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mój ładunek to pieczywo. Pracuję codziennie od drugiej w nocy, żeby chleb był w sklepach szybko i na czas. W piekarni nikt nie chce usłyszeć, że musi poczekać, bo chleb jeszcze nie gotowy. Dlatego jak szukałem samochodu do firmy, to też chciałem, żeby był szybko i na czas. Wybrałem niezawodnego Mercedesa Sprintera w specjalnej cenie. Tylko teraz. Limitowana, atrakcyjna oferta na gotowego do odbioru Sprintera z zabudową dla Twojej firmy. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Kunsztowne obrazy, bogato ozdobione meble, stroje i biżuteria, kruche piękno porcelanowych serwisów i kryształowych naczyń. Zobacz, jak żyli zamożni mieszczanie w XIX-wiecznej Europie. Biedermeier. Wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie do 7 stycznia. Poleca Polskie Radio. W Lidlu jest nas kilkanaście tysięcy, ale o każdego dba się tak samo. Nasz pracodawca zapewnia umowę o pracę bez okresu próbnego oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Do tego dostęp do prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia na życie i karty Multisport dla wszystkich pracowników i naszych rodzin. I jeszcze bony, paczki świąteczne i szkolne wyprawki dla naszych dzieci, a dla nas możliwości rozwoju. Aplikuj na karieralidl.pl i znajdź u nas swoje miejsce. Lidl zaczyna się od ludzi. Monolith Films przedstawia prawdziwą historię miłości, która doprowadziła do słynnych zbrodni. Ach, śpi, kochanie. Chyra, Szuchart, Warnke, Linda, Grabowski, Gruszka, Jakubik, Figura. Ja nikogo nie zabiłem. Ach, śpi, kochanie. W kinach od 20 października. To jeszcze nie koniec. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przepiszemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po godzinie 18. Na relacje z regat dookoła świata Volvo Ocean Race zaprasza Volvo Car Poland. Sponsor audycji. Trzecia strona medalu. I druga godzina sportowej audycji na antenie radiowej Trójki. Witamy prosto z Alicante. Tomasz Gorazdowski i Krzysztof Łoniewski. Jesteśmy w Alicante, bo przed 4 godzinami rozpoczęły się tutaj regaty wokółziemskie Volvo Ocean Race. Opowiadaliśmy o tym w pierwszej godzinie, w drugiej też będziemy o tym wspominać. A teraz wspomnimy o tym, co ciekawego wydarzyło się na arenach sportowych. Na przykład w Gdyni Arka 4-1 wygrała z Jagiellonią w piłkarskiej ekstraklasie. To bardzo dobra informacja dla kibiców Arki, marna dla kibiców Jagiellonii. Jeżeli chodzi o tenis, to rozpoczęło się WTA Finals w Singapurze, czyli nieoficjalne Mistrzostwa Świata, i w pierwszych spotkaniach Karolina Pliszkowa w dwóch setach wygrała z Venus Williams, a Garbiń Muguruza też w dwóch partiach ugrała Jelenę Ostapienko. A jeżeli pozwolisz, z tenisem wtrącę się, bo rozstawiony z czwórką Juan Martín del Potro wygrał z Grigorem Dimitrowem w dwóch setach do 4-2 w finale turnieju w Sztokholmie. Dobre informacje z Japonii, mówiąc o żeglarstwie, tam w Gamagori na Pacyfiku żeglowali nasi ludzie, chociażby w windsurfingowej klasie RSX, i te zawody wygrał Paweł Tarnowski, natomiast Agnieszka Skrzypulec i Irmina Gruzek-Gliszczyńska zwyciężyły w żeglarskiej klasie 470. A w ekstraklasy siatkarzy Espadon przegrał z GKS-em Katowice 2-3. Czy możemy coś jeszcze dodać? Na przykład to, że w piłkarskiej Premier League Tottenham po pierwszej połowie wygrywał z Liverpoolem 3-1. Coś jeszcze, Tomku? A w piłkarskiej Ekstraklasie rozpoczęło się spotkanie w Krakowie. Tam naszymi oczami jest Kuba Niziński. Kilka minut już za nami. Jaki wynik? Halo Kuba, halo Kraków. Dzień dobry Państwu, witajcie Panowie. No jesteśmy daleko co prawda od Alicante, ale tutaj temperatura pewnie podobna, bo także zrobiona przez kibiców na trybunach. No klasyk, jeżeli chodzi o piłkarską ekstraklasę. 10. minuta rozpoczęta, 0-0 na tablicy wyników. Bez kibiców dzisiaj z Warszawy, tutaj przy Reymonta rekord frekwencji. Ponad 33 tysiące gardeł dopingujących piłkarzy. Przede wszystkim tych spod znaku białej gwiazdy. I oczywiście dzisiejsze spotkanie rozgrywane o 3 punkty ligowe, ale mam wrażenie, że większe wrażenie na wszystkich kibicach robiło dzisiaj przyjęcie ewentualne Krzysztofa Mączyńskiego tutaj w Krakowie. Przecież on teraz obecnie gra po stronie Legii Warszawa. Do niedawna jeszcze był zawodnikiem Białej Gwiazdy. No i te spekulacje, te niedomówienia, ta podsycana niestety atmosfera wokół jego osoby w Krakowie była na bardzo wysokim poziomie i niestety też podczas tego meczu trwającego nie obyło się bez wulgarnych przyśpiewek pod jego adresem. Ale uwaga, teraz Legia Warszawa, Guilherme w środku pola, wrócił tam jednak Głowacki, profesor na boisku w obronie drużyny Białej Gwiazdy, wyjaśnił sytuację, wybił piłkę za linię boczną i cały czas 0-0. 11. minuta meczu, oj, będzie tutaj bardzo gorąco. Zapowiadał Kuba Niziński. Oczywiście będziemy się z Kubą słyszeć wielokrotnie w drugiej godzinie naszej audycji. Jeszcze jedno uzupełnienie serwisowe. Dobra informacja z Montrealu w Kanadzie. Maja Kuczyńska została wicemistrzynią świata w indoor skydivingu w konkurencji freestyle, a jej drogę do sukcesu prezentuje film Out of Frame, dostępny na platformie Red Bull TV. A wracając do naszego pytania konkursowego, pytaliśmy przecież, kto się tak ładnie, kto się tak nie popisał w poprzedniej edycji Volvo Ocean Race do wygrania dwie oryginalne czapeczki. Okazało się, że pytanie tylko teoretycznie było trudne, bo od razu znaleźli się tacy, którzy dobrze odpowiedzieli. Między innymi jako pierwszy dodzwonił się pan Piotr z Kamieńca Wrocławskiego i pan Piotr z Lublina. I to ciekawe, w jaki sposób jeden z panów wiedział, że właśnie to pan Wouter jest tym, o kogo nam chodzi. To był Wouter Werbrak, nawigator Kimu Vestas. Śledziłem całe regaty Volvo Ocean Race w poprzedniej edycji. Potem Woutera spotkałem w Hadze, on już wtedy dążył na przeciwko całym zdarzeniu. I go spotkałem, dostałem od niego autograf. No właśnie, czasami warto śledzić, warto przyglądać, a że regaty wyjątkowo pasjonujące, no to jeszcze za moment do nich wrócimy, bo tu w Alicante, stąd z Alicante moglibyśmy o nich mówić naprawdę godzinami. Konkurs rozwiązany, przy okazji pozdrawiamy panią Kaję, fankę żeglarstwa. Wszystkiego dobrego, pani Kaju. Sleeping in the sky, free your mind. You never know what you might find. What's your vice? You know we won't compromise. So let me show you something super beautiful. Let's rock the boat. The magic is unstoppable. For on the floor, it's the rhythm you've been waiting for. Pure delight, kick, snare, hat, vibe. It's all up. Yeah. I jesteśmy znów w Alicante, kontynuujemy wątek regat wokółziemskich Volvo Ocean Race. Jest z nami Stanisław Dojs z Volvo Car Poland. Witaj, Staszku. Witam Państwa, witam Ciebie bardzo serdecznie. Muszę Cię podpytać o sprawy związane z bezpieczeństwem żeglarzy na trasie regat. Co na nich czyha, co może się im przydarzyć niedobrego, negatywnego, jak będą próbowali temu zapobiec? No, najbardziej spektakularna oczywiście, można powiedzieć, porażka czy takie niedociągnięcie, to było wpłynięcie na rafę podczas ostatnich regat, ale zagrożeń jest więcej. Może dojść na przykład do uszkodzenia masztu. Takie rzeczy też się zdarzały. To wtedy taką łódź bardzo spowalnia albo zupełnie unieruchamia. Wtedy należy uruchomić silnik diesla, który na pokładzie jest, ale wtedy są punkty karne. Więc wszystko, można powiedzieć, wtedy już idzie nie tak. Z bardzo nietypową usterką również zmagała się żeńska drużyna 3 lata temu, SCA Team. Po prostu, można powiedzieć, mieli awarię latryny, ustępu. Podobno była to naprawdę bardzo trudna awaria i zaraz po awarii masztu te dziewczyny uznały, że była to awaria najtrudniejsza do pokonania. Naturalnie żeglarze chorują, mogą się wzajemnie od siebie przeziębiać, może ich coś rozboleć. Jeden zawsze z załogantów, jeden z żeglarzy zawsze ma takie podstawowe, może nie tyle wykształcenie, co taki, jest takim felczerem. On potrafi strzyć na przykład rozciętą jakąś ranę, pomóc jakoś opatrzyć wybitego zęba, rozcięte usta. No i jeszcze jedna rzecz, skóra. Skóra to jest temat rzeka, dlatego że zwłaszcza podczas żeglowania przez wody Oceanu Południowego, tam jest bardzo zimno, ogromne zasolenie, wszelkie ruchy związane z linami sprawiają, że przy skórze, zwłaszcza tutaj przy kciuku, skóra pęka, sól nie pozwala im się zagoić, te ręce cały czas nie schną i można sobie czasami w internecie zobaczyć, jak wyglądają ręce żeglarza po Volvo Ocean Race. To jest jedna wielka, boląca, pulsująca rana. W starej szkole zdarzają się też wybite zęby, prawda? Zgadza się i wtedy trzeba sobie samemu ten ząb oprawić, można naprawić, czy w jakiś sposób przynajmniej tak zdezynfekować, żeby dopłynąć do kolejnego etapu. I to będzie czasami robił kolega, który na przykład stomatologii, zdobył informacje na podstawie bardzo krótkiego, kilkugodzinnego kursu. No i twoje zęby są wtedy w rękach właśnie takiego kolegi. Nie jest to wykwalifikowana pomoc dentystyczna. Ale całe szczęście, że są dookoła koledzy, bo przypominamy sobie scenę z Cast Away, gdzie bohater wybijał sobie ząb sam łyżwą figurową, a tutaj przynajmniej można skorzystać z pomocy kolegi. Traf raz, ale za to dobrze. Ale Volvo Ocean Race to również misja, to również przesłanie. Słuchałem wczoraj podczas spotkania z jedną z pań organizatorek, że w tym roku, w tej edycji w zasadzie postawiono bardzo na problem zanieczyszczenia oceanów przez plastik. Podobno już w 2050 roku, jeżeli nic nie zrobimy, w wodach oceanów będzie więcej plastiku niż ryb. To jest jakaś apokaliptyczna wizja, bo chodzi również o ten plastik, którego nie widać, o ten mikroplastik. I te regaty mają również na celu uświadomienie innym, światu, że nie jest tak dobrze, jak nam się wydaje. Zgadza się. Nawet też są takie zdania, że w tej chwili ludzkość, to co pozostawia potomnym po sobie, to są właśnie pokłady plastiku, które kiedyś na zasadzie archeologicznej będzie można badać. Ale oczywiście wcale nie chcemy w ten sposób się rozwijać. Dlatego Volvo zwraca uwagę całej społeczności międzynarodowej na ten problem, nie tylko wystawiając zespół, który nazywa się Turn the Tide on Plastic, ale także wyposażając wszystkie jednostki, jest ich 7, które startują w tych regatach, w specjalne czujniki, które mierzą obecność tego plastiku w poszczególnych wodach, które te łodzie przemierzą. To jest 45 tysięcy mil morskich i pewnie też spora porcja informacji, ile tego plastiku jest. Zresztą to takie odpowiedzialne podejście widać tutaj, w miasteczku żeglarskim. Okazuje się, że bardzo organizatorzy dbają o to, by nie wydawać wody mineralnej w butelkach. Promują używanie opakowań wielorazowych oraz nalewają wodę do kubeczków czy do jakichś innych naczyń, które mamy ze sobą. Jak się nazywa ten zespół, którego jacht poświęcony jest właśnie oczyszczaniu plastiku? Turn the Tide on Plastic. Czyli już wiemy, jeżeli komuś los środowiska jest bliski, no to w zasadzie mamy załogę, której można kibicować, śledzić taki niebieski jacht, niebieskie logo, będzie ich łatwo rozpoznać. No chyba, że ktoś ma swoich faworytów, dopinguje jakąś inną załogę, a jeżeli nie, to ja sugeruję i bardzo gorąco polecam, żeby kibicować właśnie im, bo problem jest mimo że na oceanie palący. Zgadza się, chociaż jeżeli oni wygrają, to po raz ósmy nie wygra Boe Becking. To oznaczałoby to chyba, że jego serce naprawdę byłoby rozdarte już tą obsesją, o której wspominał mniej więcej godzinę temu Waldemar Heflich. Ale Sir Thomas Lipton, ten Lipton właśnie, przez całe życie próbował wygrać Volvo Ocean Race i nigdy mu się nie udało. O czym mówił Tom Gorazdowski, a ciekawie o bezpieczeństwo opowiadał Stanisław Dojs z Volvo Car Poland. Po krótkiej przerwie wracamy do żeglarstwa. Mały przerywnik piłkarski, sporo dzieje się na White Hart Lane. Tottenham wygrywa z Liverpoolem już 4-1. Dwa gole Harry'ego Kane'a, ale teraz zgodnie z obietnicą idziemy żeglarskim, właściwie płyniemy żeglarskim tropem i zapraszamy na rozmowę z dwukrotnym medalistą olimpijskim Mateuszem Kusznierewiczem. Ten łapie się za bary z poważnym wyzwaniem. Jak poważnym, zaraz o tym opowie. Posłuchajmy. Mamy wyśmienitych polskich żeglarzy. Nie tylko na tych małych łódkach ścigających się na Igrzyskach Olimpijskich, a ja do pewnego czasu byłem w tej właśnie grupie, ale także tych żeglarzy morskich, oceanicznych, wymieniając nazwiska takie jak Zbyszek Gutkowski, czy Roman Paszke, czy Karol Jabłoński, który sterował jachtem w Pucharze Ameryki i wielu, wielu innych zawodników, których możemy być dumni. Każdy robił swoje, ale zabrakło mi w tej całej układance, kiedy zastanawiałem się, jak wygląda polskie żeglarstwo na świecie, jednego ważnego bardzo elementu, a mianowicie w żeglarstwie mamy wielkiego szlema. Tak jak tenis ma Wimbledon, Roland Garros, US Open i Australian Open, tak i żeglarze mają Sydney Hobart, regaty Fastnet, wyścig przez Atlantyk, czy Middle Sea Race na Morzu Śródziemnym. I na każdym z tych ważnych regat, o których wspomniałem, na które obserwuje cały świat, brakowało jachtu, takiego z prawdziwego zdarzenia, takiej maszyny regatowej pod polską banderą. I tak dwa lata temu, siedząc w gronie doświadczonych żeglarzy, ludzi ambitnych, Polaków z krwi i kości, patriotów, właśnie pomyśleliśmy, kurczę, trzeba tą lukę wypełnić. I stąd zrodził się właśnie pomysł rejsu dookoła świata z udziałem jachtu pod polską banderą, z polską załogą w regatach Wielkiego Szlema. I wypływamy w przyszłym roku. Tak jest. I to jest ta noga czysto sportowa, czyli tutaj będziecie rywalizować na całego, natomiast ten cały pomysł ma też drugie oblicze. Chodzi o to oblicze takie promocyjno-marketingowe, mówię o promocji Polski. Ach, bez dwóch zdań. Płynąc dookoła świata zamierzamy dopłynąć do 5 kontynentów, odwiedzić wiele miast, portów, w których jak się zatrzymamy, będziemy oddziaływać tym projektem na lokalną społeczność, promując Polskę. Już rozmawiamy o i są zaplanowane wydarzenia, tam gdzie dopłyniemy, czy do Johannesburga, czy do Sydney, czy do Wybrzeży Stanów Zjednoczonych, czy do Rotterdamu, Londynu, czy Lizbony. Planujemy zorganizować różnego rodzaju wydarzenia, które będą promować Polskę. Polacy przypłyną na wyjątkowym jachcie, który zacumuje w tamtejszych portach i zamierzamy przez kilkanaście dni w każdym porcie odbyć szereg działań, które będą promować Polskę. Powiedz Mateusz, jakim jachtem wy będziecie płynąć, bo jeżeli chcecie rywalizować w tak prestiżowych regatach, to rozumiem, że to będzie bardzo szybka łódka. Oj tak, bez dwóch zdań, znajmy wszyscy państwo jako ambitnego sportowca. Zawsze mierzyłem w te najwyższe cele i tak będzie też w tym przypadku. Naszym jachtem będzie sprawdzona jednostka oceaniczna, która już upłynęła świat, to jest jedno z kryteriów, wykonana całe z włókien węglowych, z uchylnym kilem, co powoduje, że ten jacht jeszcze szybciej pruje fale oceaniczne i morskie, na którym będzie żeby mogli zajmować czołowe miejsca właśnie na wspomnianych regatach, takich jak Sydney Hobart czy Fastnet. Zamierzamy wygrywać te regaty, a jeżeli nie uda się wygrać, to przynajmniej, żeby być na podium lub w samej czołówce, ścisłej czołówce. I taki właśnie mam plan. To nie tylko jacht. Przepraszam, jeszcze a propos jachtu, to może dopowiem, że to nie będzie nowy jacht. Nie mamy czasu zaprojektować i zbudować nowego jachtu, bo to jest proces około dwuletni. A my już w połowie przyszłego roku wypłyniemy w ten dwuletni rejs. Także dokonamy zakupu jednostki sprawdzonej, ale jak to nie tylko, bo liczy się też załoga i tutaj stawiam przede wszystkim na Polaków, na doświadczonych, przepraszam, tak powiem, wilków morskich. Ale na przykład na Zbigniewa Gutkowskiego, na Romana Paszkę, na Karola Jabłońskiego? Liczę bardzo na to, że właśnie będziemy na poszczególnych etapach wspólnie realizować ten projekt. Jeszcze nie rozmawialiśmy, więc nie chcę opowiadać, ale już jestem w kontakcie gdzieś tam z Gutkiem i wieloma innymi zawodnikami będziemy siadać i o tym rozmawiać. Teraz właśnie okres jesieni, zimy, no i najpóźniej wiosny przyszłego roku to jest właśnie budowanie składu załogi, która ma się składać z połowy z doświadczonych zawodników, żeglarzy oceanicznych i morskich, a druga połowa chcemy dać szansę rozwoju młodzieży. Bardzo doświadczonych, też utalentowanych żeglarzy, ale do tej pory, którzy żeglowali na małych czy średnich łódkach, ale swoją przyszłość wiążą właśnie z żeglarstwem oceanicznym i chcą być w tym bardzo dobrzy, więc myślę, że to będzie taka wspaniała też trampolina i forma edukacji, ten projekt Polska 100. Firmujesz całe przedsięwzięcie własnym nazwiskiem. Jaka będzie dokładnie twoja rola podczas całego rejsu? To jest praca zespołowa, od razu powiem. To jest, też świetnie się złożyło, że ten projekt realizujemy wspólnie z wieloma partnerami. W naszym gronie jest Ministerstwo Kultury, bo jest to projekt związany z wypłynięciem na setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, który wiadomo jest bardzo blisko związany z Ministerstwem Kultury. Jest to projekt sportowy, więc mamy też szczęście, że naszym i zaszczyt, że naszym partnerem jest Ministerstwo Sportu. Naszym partnerem jest Polski Związek Żeglarski, partnerem merytorycznym. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, bo tam, gdzie będziemy dopływać w tych wybranych portach, miastach, będą organizowane wydarzenia te specjalne promujące i bardzo się cieszę na pomoc, wsparcie i koordynację tego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Będzie także Polska Fundacja Narodowa, która jest naszym partnerem strategicznym. Liczę na pracę zespołową. Po prostu w tym wszystkim. Ja oczywiście tutaj dosyć dużą mam rolę w tym projekcie, bo ze względu na swoje doświadczenie, umiejętności, ale też i sam pomysł. Chcę poprowadzić ten jacht, ale nie będę jedynym sternikiem, właśnie liczę tutaj na innych doświadczonych żeglarzy. Natomiast zależy mi na tym właśnie, żeby skoordynować to wszystko i żeby to był projekt wszystkich Polaków i całego polskiego żeglarstwa. Trzymamy kciuki za Mateusza Kusznierewicza, za jego pomysł i przedsięwzięcie, a państwo do nas telefonują w sprawach żeglarskich. Możecie pana redaktora poprawić, że Sir Lipton to nie wygrał ani razu Pucharu Ameryki, a nie Volvo Ocean Race. I co pan na to, panie redaktorze? Panie Macieju, oczywiście sypię głowę popiołem. Była mowa o tym, który płynął już, płynie ósmy raz i próbuje Volvo Ocean Race wygrać. To było takie skojarzenie, że Sir Lipton też próbował całe życie wygrać. Fakt, oczywiście nie Volvo Ocean Race, a Puchar Ameryki, no ale tak samo jak temu, który płynie po raz ósmy, jemu się nie udało. I już ostatni akord żeglarski w naszej audycji. Dobre do wiadomości dotarły z Gamagori w Japonii w regatach o Puchar Świata na Pacyfiku w olimpijskiej windsurfingowej klasie RSX. Zwyciężył Paweł Tarnowski i posłuchajmy, jak podsumował całe zawody. Koniec zawodów, koniec Pucharu Świata w Japonii. Zakończyliśmy tygodniowe zmagania w bardzo, bardzo wymagających, trudnych warunkach. Sporo deszczu, sporo czekania na wyścigi ze względu na zbyt słaby wiatr. No i na koniec tajfun Lan, który lada moment uderzy w miejsce, w którym mieszkamy. Dzisiaj niestety nie udało się rozegrać wyścigu medalowego właśnie ze względu na ostrzeżenie przed nadchodzącym tajfunem. Wyniki zostają z dnia poprzedniego i tym samym udało mi się wywalczyć tutaj w Gamagori złoty medal Pucharu Świata. Bardzo się z tego cieszę. Chciałbym od razu podziękować wszystkim, bez których tego medalu by na pewno nie było. Chciałbym podziękować całemu Polskiemu Związkowi Żeglarskiemu, całej ekipie, trenerom moim bliskim, którzy mnie wspierali. Chciałbym podziękować Państwu za kibicowanie. No i tyle. Wydaje się, że to jest powoli koniec naszego sezonu. Pozostaje powrót do domu, dalsze treningi, parę dni odpoczynku i szykujemy się już na styczeń, luty i dalsze zawody w ciągu przyszłego roku. No i robimy sobie przerwę od żeglarstwa i słuchamy muzyki. Alicante, przenosimy się do Krakowa, tam jest Kuba Niziński, ogląda mecz piłkarzy Wisły Kraków z Legią Warszawa, a tam zmienił się wynik. Halo Kuba. Uwaga, uwaga, kibice warszawskiej drużyny Legia od 21 minuty tego meczu prowadzi 1-0, ale teraz Wisła Kraków, dośrodkowanie pole karne, Karolitos przepychany przez obrońców drużyny Legii, nie ma rzutu wolnego, nie ma bramki, nie ma akcji, Legia już w natarciu, szybka akcja Legii w 21 minucie, przerzucenie na lewą stronę, Kucharczyk wzdłuż linii bramkowej, a na posterunku Jarosław Niezgoda, który wpakował piłkę do siatki, 1-0 dla Legii Warszawa, ale tempo nie słabnie, teraz Wiślacy na prawą stronę, rozciągnięta gra, Boguski zszedł do środka, zanim od razu dwóch graczy Legii, ależ tu jest tempo, ale tu są dzisiaj emocje, szlagierowy mecz w polskiej ekstraklasie, Sadlok będzie dośrodkowanie pole karne, nie, przerzucił do Głowackiego, ten przyjął na klatkę piersiową, próbował uderzyć z dystansu, ale jeszcze raz próba rozpracowania obrony drużyny Legii, bo wszyscy legioniści wrócili na własną połowę, by bronić teraz do bramki Arkadiusza Malarza, Legia dośrodkowanie, pole karne, tam jeszcze Carlitos, nie ma bramki, teraz będzie od bramki rozpoczynać Legia. 32 minuta gry. Legia prowadzi na Reymonta z Wisłą 1-0. Zakończył się kolarski sezon. W tym roku chyba udany dla polskich reprezentantów, tak można mówić. Który z nich spisał się najlepiej? O tym Henryk Sytner rozmawiał z komentatorem Eurosportu Adamem Proboszem. Ten rowerowy start wygląda na to, patrząc się z boku, że najlepiej udał się Michałowi Kwiatkowskiemu, bo kolarski klasyki to jego specjalność. To prawda, wrócił Michał Kwiatkowski, na jakiego czekaliśmy. Fantastyczne zwycięstwo w Strade Bianche, ale przede wszystkim pierwszy Polak, który wygrał wyścig zaliczany do monumentów, czyli Mediolan Sanremo. No i to był naprawdę olbrzymi sukces, jeśli do tego dodamy jeszcze drugie miejsce. San Sebastian jeszcze był. Tak, drugie miejsce w Amstel Gold, wygrana w klasika San Sebastian, no to był naprawdę świetny sezon klasyczny Michała Kwiatkowskiego. Czyli dobry taki wstęp, pomyśleli kibice kolarstwa, do Tour de France, bo liczyliśmy tutaj też na sukcesy Michała. To prawda, wprawdzie Michał pojechał tym razem w innej roli Tour de France. No wcześniej mieliśmy Giro, gdzie to Giro było akurat zupełnie niepolskie w tym roku. Rzeczywiście był Tomek Marszyński, była ekipa ze Sprandi Polkowice, no ale nic wielkiego nie pokazali. Natomiast już w Tour de France to rzeczywiście praca Michała Kwiatkowskiego dla Christophera Froome'a, no to było bardzo ważne ogniwo w zwycięstwie. Dzięki niemu wygrał. W dużej mierze tak, bo Michał tutaj naprawdę był nie tylko takim klasycznym pomocnikiem, jak to się zwykle zdarza na trasach, ale on nawet potrafił koło wymienić, on potrafił jak mechanik się zachować w pewnym momencie, więc poświęcił się całkowicie Christopherowi Froome'owi Michał, no i wyszło to fantastycznie. No i nie zapominajmy o tym dublecie w czasówce w Marsylii, Maciej Bodnar i Michał Kwiatkowski na dwóch pierwszych miejscach, to się rzadko zdarza. To prawda, Maciej Bodnar już wcześniej pokazał, była taka ucieczka na jednym z etapów, gdzie Maciek został złapany dosłownie 250 metrów przed metą. Długo ten peleton się zmagał, żeby go doścignąć, no ale na czasówce już nie było silnych. To zwycięstwo Maćka Bodnara, myślę, że to jest taki strasznie ważny punkt w jego karierze. Myślę, że on tak powoli stopniowo do tego dochodził, no i zwycięstwo na etapie Tour de France to jest coś wielkiego. A to, że jeszcze na drugim miejscu był Michał Kwiatkowski, sekunda różnicy pomiędzy nimi, no to było wspaniałe, to było wielkie święto dla wszystkich kibiców. Ja bym jeszcze wrócił na sekundę do Tour de France, bo jest jeszcze Rafał Majka. Rafał Majka, który jechał Tour de France jako lider i miał walczyć w klasyfikacji generalnej. Dobrze ten wyścig rozpoczął, jechał cały czas blisko, jechał czujnie, no ale niestety 9. etap. Upadek, po którym Rafał nie mógł już kontynuować jazdy. No wielka szkoda, bo wydaje się, że Rafał był na ten wyścig bardzo dobrze przygotowany i że myślę, że tutaj o pierwszej piątce można było mógł myśleć. Być. Tak. No i wróćmy w takim razie do Tour de Pologne. Tutaj Rafał był drugi. Wprawdzie liczył też na zwycięstwo. Tym razem się nie udało. Wszyscy na to liczyliśmy. Bardzo piękny zresztą tegoroczny Tour de Pologne. Już ta ubiegłoroczna katastrofa meteorologiczna się nie przytrafiła po raz drugi, a więc piękna pogoda, świetna rywalizacja. No ja myślę, że tutaj z Dylanem Teunsem Rafał Majka przegrał na finiszu w Szczyrku, ale rzeczywiście przegrał. Walczył do końca, walczył do ostatniego etapu. Skończyło się tym razem na drugim miejscu. No ale też Rafał przecież wygrał w tym roku i wyścig w Słowenii, był drugi w Kalifornii, był 10. w Liège-Bastogne-Liège, także tych wygranych już przed Vueltą trochę było. No właśnie, już wspomniałeś trzeci wielki tour, Vuelta. Tutaj mieliśmy świetne polskie akcenty. Tomasz Marczyński wygrał dwa etapy, Majka jeden etap. Także możemy być zadowoleni. No, zdecydowanie tak. To był absolutnie polski wyścig. To była Polska, Vuelta w Hiszpanii w tym roku. Tak jak mówisz, trzy zwycięstwa etapowe. Dwa Tomka Marczyńskiego, no to największe sukcesy w jego karierze. I fajnie, że Tomek po tej długiej drodze znowu wrócił tam, gdzie powinien być. Znowu wrócił na szczyt i może walczyć o takie sukcesy. Wygrana etapowa Rafała Majki. Świetnie jeżdżący Paweł Poliański, który w momencie, kiedy... Raz drugi, raz czwarty, tak? Tak, no, kiedy się okazało, że Bora nie ma tutaj już lidera na klasyfikację generalną. Kolarze dostali wolną rękę i rzeczywiście świetnie pojechał Paweł. Rafał, jak mówię, wygrał swój etap. A więc to, no to była polska Vuelta w tym roku. No i Mistrzostwa Świata. Tutaj ostrzyliśmy sobie apetyty na znakomitą jazdę Michała Kwiatkowskiego na powtórkę. Tak, no mieliśmy wielką nadzieję na powtórkę z Ponferrady i rzeczywiście po takiej wiośnie i po takich sukcesach Michała Kwiatkowskiego można było liczyć na to i na to była cała ekipa nastawiona. Na walkę o złoto Michał pokazał już w Ponferradzie, że potrafi o ten złoty medal walczyć. Taka była taktyka, tak pojechała polska drużyna, no niestety w końcówce troszkę zabrakło. Michał sam przyznał, że jemu też troszkę zabrakło nogi w tej końcówce, żeby powalczyć z fenomenem, bo dla mnie to, co zrobił Peter Sagan, to jest po prostu człowiek z innej planety zupełnie. Tomasz Marczyński został wywołany do tablicy, faktycznie jechał we Vuelcie znakomicie. Teraz odpoczywa po sezonie w Wieliczce, ale formę zaczyna już szykować na przyszły sezon i właśnie o przyszłym sezonie i o planach rozmawiał z nim Kuba Niziński. Wieliczka, słońce, nie trzeba przejeżdżać 250 km dziennie, żyć nie umierać, Tomek. Bardzo lubię, kiedy kończy się sezon jeszcze, kiedy mamy taką piękną polską jesień. Lubię właśnie przejechać się na taką, nawet nie trening, tylko przejażdżkę rano i właśnie czerpać radość z uroków właśnie polskiej jesieni. Z Rafałem rozmawialiśmy, że podczas treningu piją kawkę. Wy często w Hiszpanii też się zatrzymujecie? To już jest jakby włączone w rytuał treningowy. Mi się nie zdarza, żebym wyjechał na rower i przynajmniej raz nie stanął. W moim przypadku obowiązkowo. Nie jestem w stanie wyjechać na rower i nie zatrzymać się chociaż raz. Jak przechodzisz przez Wieliczkę, to już się zaczepiają ludzie? Dawno mnie nie było w Wieliczce. Tak naprawdę to dopiero wróciłem po sukcesach na Vuelcie. ale tak, ludzie rozpoznają, gratulują, także to jest zawsze miłe. I co do polskiego kolarstwa, myślę, że tak, że szczególnie w ostatnich latach, jak sobie porównam, jak wyglądało polskie kolarstwo i też temat polskiego kibica i w ogóle sportu, tego sportu w naszym kraju, zrobiliśmy przez ostatnie lata 7-milowy krok. Oglądałem jeszcze dzisiaj zdjęcia z twoich podjazdów, dojazdów do mety podczas Vuelty. Ty wracasz jeszcze do tego momentu? Zawsze miło się wracać do takich momentów, nawet po sezonie. Tak naprawdę teraz można na spokojnie jakby do nich wrócić, bo kiedy to wszystko się dzieje, wiesz, emocje są tak duże, adrenalina, wyścig, kolejny etap, nawet nie ma tak dużo czasu, żeby jakby spojrzeć na to tak na spokojnie. Mi bardzo zawsze miło się wraca do takich momentów, lubię to wspominać. Oczywiście nie jest tak, że codziennie oglądam filmik, jak wjeżdżam na... Ale fajnie go obejrzeć czasami. Czasami jak mi się jakoś przewinie, wpadnie pod rękę, to obejrzę. I naprawdę, Vuelta była dla mnie wyścigiem życia do tej pory. Nie wiem, co będzie w przyszłości, może będę miał... Życzyłbym sobie mieć chociaż taki sezon jak ten, a jeśli się da lepszy, to jeszcze lepiej. Ale na pewno będę ją wspominał do końca bardzo, bardzo miło. Tomek, owocem tej rywalizacji, tych dwóch etapów wygranych, nie tylko tych wygranych, bo przecież tam byłeś aktywny cały czas, jest ten 3-letni kontrakt? Nie byłoby go aż tak długiego, gdyby nie taka Vuelta? Wiesz co, tak naprawdę ekipa, jestem w tym teamie dlatego, że jestem świetnym pomocnikiem, że jestem jakby takim kapitanem mentalnym, buduję atmosferę, motywuję i tak dalej. Także praktycznie już na początku sezonu miałem informację, że ekipa bardzo chce, żebym został. W połowie sezonu tak naprawdę byłem już jakby... Mieliśmy porozumienie na kolejne 2 lata, no a Vuelta jakby jeszcze... Dołożyła roczek i także ekipa wierzyła we mnie, wiedziała, jaki jest we mnie potencjał. Bardzo ładnie się zachowali w tamtym roku, kiedy miałem trochę problemów ze zdrowiem. Byli zawsze cały czas przy mnie, starali się znaleźć przyczynę. Nie miałem żadnej presji, miałem spokojnie czas, żeby wrócić do treningów i spokojnie praktycznie od zera budować swoją formę. Także bardzo im za to dziękuję i cieszę się, że będę mógł w tym teamie dalej jeździć przez kolejne 3 sezony. Byłeś zawiedziony, że nie dostałeś powołania na Mistrzostwa Świata do Bergen? Nawet nie powiedziałbym zawiedziony. Byłem zaskoczony decyzją, że nie znalazłem się w składzie. Moja aktualna forma w tym okresie, już od samego Tour de Polonii i tak dalej, i w ogóle przez cały ten rok, myślę, że była wystarczająca, żeby znaleźć się przynajmniej na jednej mistrzowskiej imprezie, czy to Mistrzostwa Europy, czy Mistrzostwa Świata. To nie są moje decyzje. Ja się skupiam przede wszystkim na swojej pracy, jeżdżę dla swojego teamu. Bardzo chciałbym pojechać i zawsze jazda dla naszego kraju, dla naszej reprezentacji, to też jest coś wyjątkowego, ale tak mówię, na pewne rzeczy ja daję z siebie wszystko, ale na pewne decyzje też nie mam wpływu i nie mogę ich zmienić. Próbowałeś zadzwonić do trenera i go zapytać, jakie argumenty ma, że nie zabrał cię, czy to w ogóle odpuściłeś? Nie zadzwoniłem do trenera reprezentacji, nie chciałem po prostu, jak ktoś mnie nie widzi, czytałem jakieś jego podawał swoje argumenty, nie pasowałem do składu, że nie potrafię jeździć dla teamu, co jest dla mnie absurdem, no ale taka była jego decyzja, więc ja też nie chciałem jakby burzyć i całej struktury, skoro to była optymalna drużyna na zrobienie jak najlepszego wyniku, więc najważniejsze jest dobro jakby reprezentacji, dobro kraju. Skupiałem się na Vuelcie, gdzie zostało mi jeszcze sporo etapów do przejechania i jakby ta sytuacja, jakby trochę byłem obok i nie chciałem się ani wdrażać w jakieś szczegóły. Nie lubię takich sytuacji, po prostu robiłem dalej, co lubię robić i to, co mi sprawia przyjemność, a jakieś takie sytuacje zostawiłem po prostu obok. Zastanawiałbym się, ile bym musiał jeszcze etapów wygrać, żeby pojechać na te Mistrzostwa Świata. Nie, myślę, że to nie miało żadnego znaczenia, nawet jakbym wygrał następne 3 etapy, to decyzja taka była. Trener podejmuje decyzję, trener odpowiada za wynik, trener jest z wszystkiego rozliczany, ja jestem tylko zawodnikiem. Jeżeli zostałem powołany, pojechałbym, dałbym siebie wszystko dla dobra reprezentacji, nie zostałem, więc skupiłem się na swoich startach teamowych i tyle w temacie mistrzostw. W tym sezonie kto był najlepszym polskim kolarzem? Ciężko powiedzieć, na przykład dla mnie Kwiato miał fenomenalny początek, wygrał Stradę, wygrał San Remo i to są naprawdę takie wyścigi, które jakby, jeżeli chodzi o rangę, postawiłyby go na, moim zdaniem, na pierwszym miejscu, mimo ktoś tam powie, że nie powalczy na Mistrzostwach Świata i tak dalej, ale świetny tour, także myślę, że w tym roku obiektywnie numerem 1 jest Kwiatko. numer dwa? Mógłbym tutaj pokusić się o drugie miejsce na podium razem ex aequo z Rafałem. Być może niektórzy się spodziewali dużo więcej teraz od niego. Jest w teamie, gdzie może być liderem, gdzie miał pojechać klasyfikacje generalne na dużych turach, ale tam etap też jeden na Wolcie wygrał. Wygrał jakieś trochę mniejsze wyścigi, także myślę, że jesteśmy na drugim miejscu ex aequo. Za 13 minut godzina 19, zatem czas najwyższy na przegląd piłkarskich lig europejskich i zaczynamy od Premier League. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken, Giggs in! United score! Wayne Rooney! Potrzebna taksówka dla Kumana, krzyknął po meczu z Arsenalem jeden z kibiców Evertonu. 2-5, ostatnie dwa gole dla kanonierów zdobyte w doliczonym czasie gry. Coraz więcej komentatorów przewiduje, że holenderski trener wkrótce będzie musiał się z drużyną pożegnać i skorzystać z wybranego przez siebie środka komunikacji. Sigurdsson, który miał być Kumanową gwiazdą numer 1, wygląda na boisku na mocno zagubionego. To był dramatycznie słaby występ, pisze BBC. A ptaszki w północnej Anglii śpiewają, że jest już kandydat na następcę. Podobno rozważana jest opcja powrotu Davida Moyesa. Powrócić z dalekiej wycieczki za miasto powinni natomiast gracze United, bo na boisku w meczu z Huddersfield byli raczej nieobecni. Efekt? Pierwsza porażka ligowa w tym sezonie. Zasłużyliśmy na to. Wygrała drużyna, która bardziej chciała. Była bardziej agresywna i pracowita. Bardziej pragnęła konfrontacji. Kiedy wygrywa lepszy, cóż więcej mówić? To trener Mourinho w rozmowie z BBC. Jesteśmy w trudnym momencie, mówił w tym tygodniu Antonio Conte, a w mediach doniesienia o narastającym buncie w zespole. Times pisał, że gwiazdy Chelsea uważają, że reżim treningowy jest zbyt wymagający. Może sprawdzał się w poprzednim sezonie, ale w tym, kiedy trzeba walczyć dodatkowo w Lidze Mistrzów, graczom The Blues brakować ma po prostu tchu. Tchu nie zabrakło jednak z Watford, choć i tym razem ekipa Włocha pozwoliła niżej notowanej drużynie na zaskakująco dużo. 4-2 to jednak wynik, który pozwala seniorowi Conte nieco się zrelaksować. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. W Londynie kończy się tymczasem spotkanie Tottenhamu z Liverpoolem. Mamy nadal wynik 4-1 dla Kogutów i to spotkanie nie odbywa się na White Hart Lane, ale na Wembley, o czym poinformował słuchacz Adam. A my przenosimy się teraz na boiska niemieckie. Bundesliga w całej okazałości. Abgewehrt aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! W przeciągu 270 minut stary, nowy trener Jupp Heynckes odmienił Bayern Monachium. 3 mecze, 3 zwycięstwa, stosunek bramek 9-0, bilans otwarcia Heynckesa wypada imponująco. Tyle, że w 3. meczu pod jego okiem Bawarczycy zagrali niemal tak, jakby na ławce nadal siedział Ancelotti. W 9. kolejce Bundesligi Bayern wygrał na wyjeździe 1-0 z HSV Hamburg po bramce Tolisso, ale było to zwycięstwo bez blasku, wyszarpane, wręcz wymęczone przez drużynę. Nie błysnął też Robert Lewandowski, który rozegrał całe spotkanie. Słabsza niż w poprzednich meczach postawa piłkarzy nie zmąciła jednak dobrych nastrojów w Monachium, a to dlatego, że ekipie Heynckesa wystarczyły 2 mecze, aby zrównać się w tabeli punktami z liderem z Dortmundu. Borussia utrzymała pierwszą pozycję dzięki lepszemu stosunkowi bramek, ale wyraźnie złapała zadyszkę. Wczoraj Dortmundczycy wypuścili z rąk niemal pewne zwycięstwo. Po godzinie prowadzili z Eintrachtem we Frankfurcie 2-0, ale 5 minut nieuwagi kosztowało ich utratę 2 bramek i 2 punktów, mówi Benjamin Philipp. Ja, die Enttäuschung ist groß. Wir hatten uns viel vorgenommen. Jesteśmy bardzo rozczarowani. Wiązaliśmy z tym meczem duże nadzieje. Kiedy w drugiej połowie strzeliliśmy 2. bramkę, chyba pomyśleliśmy, że mecz jest rozstrzygnięty, ale tak nie wolno myśleć, nawet jak się prowadzi 2-0. RB Lipsk wyraźnie złapał wiatr w żagle i po słabszym początku sezonu wygrał 5 meczów o punkty z rzędu. Wczoraj drużyna z Lipska pokonała 1-0 VfB Stuttgart dzięki bramce Marcela Zabicera i zajmuje 3. miejsce w Bundeslidze ze stratą punktu do Borussii i Bayernu. W pozostałych wczorajszych meczach 9. kolejki Schalke Gelsenkirchen pokonało FSV Mainz 2-0, Augsburg uległ Hanowerowi 1-2, a Borussia Mönchengladbach poległa na własnym stadionie w meczu z Bayerem Leverkusen aż 1-5. Dziś w spotkaniu zamykających tabelę FC Köln i Werderu Brema padł bezbramkowy remis, który przedłużył passę obu outsiderów bez zwycięstwa. Z Berlina dla Trójki Maciej Wiśniewski. Remis też w spotkaniu Freiburga z Hertą Berlin było do 1, a po połowie meczu Wolfsburg-Hoffenheim, a jakże, też remis 0-0. Z kolei we Włoszech po pierwszej połowie Udinese przegrywa z Juventusem 1-2, wcześniej Torino przegrało z Romą 0-1, a Milan zremisował z Genoą 0-0. To dziś, a wczoraj Napoli też bezbramkowo zremisowało z Interem, zaś Sampdoria 5-0 rozbiła Crotone i tu 2 gole reprezentantów Polski, Karola Linettego i Dawida Kownackiego. A w Hiszpanii dzisiaj sporo bramek, tak jak wczoraj, bo wczoraj w tych najciekawszych meczach Walencja wygrała z Sewillą 4-0, a Barcelona prowadząca w tabeli pokonała Malagę 2-0. Dzisiaj aż 4 gole w meczu Villarreal Las Palmas, właśnie było 4-0. Celta przegrała z Atletico Madryt 0-1, a o godzinie 20:45 Real Madryt zagra z Eibarem. Jeszcze spotkanie, które trwa, 22 minuta, Leganés Athletic Bilbao bez goli 0-0. W tabeli na prowadzeniu Barcelona, na drugim miejscu Valencia 4 punkty mniej, na trzecim miejscu Atletico Madryt o 6 punktów mniej od Barcelony, no ale czekamy na spotkanie Realu. I czekamy na meldunek Kuby Nizińskiego, on jest w Krakowie i ogląda spotkanie Wisły z Legią. Kuba, jak sytuacja po pierwszej połowie? Po 45 minutach gry tutaj na Reymonta Legia prowadzi z Wisłą 1-0. 21 minuta meczu, szybka akcja środkiem pola, piłka do Mączyńskiego, ten zgrywa na lewą stronę do Kucharczyka, a ten dogrywa do nadbiegającego, niepilnowanego Jarosława Niezgody. Na napastnik drużyny Legii pakuje piłkę do siatki i mamy jedną bramkę Legii. Wcześniej swoją sytuację mieli krakowianie, Rafał Boguski, ale na posterunku Malasz. Później odpowiedź rywali, Hamalainen wzdłuż linii bramkowej. Nie było tam nikogo, kto by domknął tę akcję. W końcówce pierwszej połowy Wiślacy jeszcze próbowali zmienić wynik tej rywalizacji. Oblężyli bramkę Malarza, ale ten wychodził, piąstkował, wyskakiwał, przechwytywał piłki i jak na razie bramki nie puścił. A więc jeden gol po stronie Legii, zero po stronie Wisły, a przed nami jeszcze 40, przynajmniej 45 minut tego meczu. I wynik tego spotkania w serwisie po 21. Wcześniej, przypominam, Jarka Gdynia wygrała z Jagiellonią Białystok aż 4-1. A w Alicante ruszyły regaty Volvo Ocean Race, o których mam nadzieję pięknie dzisiaj Państwu opowiadali nasi goście, a my robiliśmy co mogliśmy. Krzysztof Łoniewski i Tomasz Gorazdowski, dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień z Warszawy.